Раздзел 57. І ўбачыў я новае неба і новую зямлю, бо ранейшае неба і ранейшая зямля зніклі. Апакаліпсіс. Глава 21, старонка 1. У цемры прабівалася праз краты дымнае святло месяца. І ён спаў, і клубіўся дым заўтрашняга, не, сённяшняга ўжо вогнішча ў конусе святла. І за ім прыйшлі і адвялі яго на касцёр бярвенню. Прывязалі 6 разоў, як то належыць, перахапілі за шыю ланцугом, і шуганула ў неба чырвонае полымя. Да зоркі, што мігцела 7 колерамі, да груганоў, што крычалі над шпілямі. Яно лізала ногі і дабіралася да шырокіх, светлых вачэй. І ён сканаў. І вось у дыме ці то вогнішча, ці то месяца зляцелі ўніз да яго анёлкі з калчанамі. Падхапілі Хрыста пад рукі і ўзвіліся ў гору. Ён імчаў і здзіўляўся толькі, як гэткія дзіцячыя, тоўстыя, як ніткамі перацягнутыя ручкі могуць несці і не выпусціць яго. Аблокі ляцелі насустрач ім, наўскос, уніз. Анёлкі, бліскаючы голымі задкамі, неслі братчыка пад рукі, і знікла далёка пад імі зямля. І ўстала наперадзе трайная вясёлка, на якой зіхацелі літары. Нябесны Єрусалім. Клубіліся белыя, як снегавыя горы, але тёплыя валакністыя аблокі. Завесніцамі нябеснага Єрусаліма на воплачным паплаўцы. Праз аблокі прараслі кветачкі, рамонкі і васількі. Весяліўся хор анёлаў. Вадзілі карагот і гралі на цымбалах і скрыпках. Усе анёлы былі з крыламі, у чапурных і шыкоўных чугах і світках, на гавіцах добрага шарачку, моцных поршнях. Паміж імі было шмат гожых жанчын у аксамітных і адвабных кабатах з караблікамі на галовах. Крылы іхнія былі багата вышываныя, яны скакалі, памахваючы пальмавымі галінамі, як хустачкамі. «Эй! Каго гэта вы валачэце?» – крычалі яны. «Хрыста? Помагай, Бог!» «Казаў Бог, каб ты дапамог!» – смеяліся тыя, што неслі. Всё хутчэй і хутчэй узносіўся Христос. І ўсё мацней гучаў насустрач яму ў лікаванні і ўрачыстасці харал. Чамусьці «Аллілуя» Джонсона. Яны пралетелі праз вясёлку, стаялі на аблоках. Чыстыя, раскошныя хаты з буслянкамі на стрэхах. Буслы стаялі ў іх на адной назе і ляскалі дзюбамі ў такт харалу. Адрыны, хлявы, павеці і вазоўні, ўсё было ў парадку, ўсё дагледжанае і ладнае на вякі. На аблочных дварах, зарослых душыстымі рамонкамі, вясёлыя дзеці гулялі ў піва, каціліся па аблоках, як па ваце з клуба на клуб. Басаногі пастушок гнаў па хмарах сытых кароў з прыўкраснымі вачыма. На самай высокай сляпуча-белай хмары стаяла хата з 2 састаўленых 5 сценак, і пры ёй таксама было ўсё, чаму трэба быць пры гаспадарлівай беларускай хаце. І хлявы, і адрына, і лазня на парозе хаты, падклаўшы рукі пад азадак, сядзеў і адпачываў пасля працоўнага дня самавіты бог Саваоф, трохі падобны да сівавусага. Анёлкі апусцілі Хрыста перад ім. Вось, бацька, прынеслі. Добра, хлопцы, заўтра трохі раней пабуджу. За эдам ім скарадзіць трэба. Пырнік за блокаў так лезе. Скажы ты, халера, ладу зім ніяк не давядзеш, як з зямлі завезлі з гноем. Скарадзіць, хлопцы, зноў жа нектар з амброзіі не сабраны. Ну, ідзіце, пакуль тое, выпіце там. Дзень добры, сказаў Христос. Здароў, сказаў Бог, заходь у хату. А я ў цябе не верыў, ойча, і правільна рабіў. Гэта ж як сон. Сон тых, хто пакутуе, хто гіне, як ты. Зайшлі ў хату. Выцерши ад аблок ногі на смухчастым хадніку. Памылі рукі пад гліняным рукамыйнікам. Марыя, вельмі падобная на Анею і Магдаліну, разам узятых, кланялася нізка. Заходь, госцейка, заходь, родненькі. А вось жа і думала, што добры чалавек зойдзе. Мыся, частаваць зараз буду, хутенька. А што гэта за госцейка такі, даражэнькі? У хаце ўсё было багата. Вышываныя ручнікі, габляваная падлога, на паліцах паліваныя місы, цэлых 20 штук. Белая печка з дзясяткамі выступаў і ніж, размаляваная кветкамі, грывастымі конямі, на дубовым стале на суровым ільняным абрусе удовы ў выглядзе абаранкаў з траўнічкамі, ягаднымі водамі і, мяркуючы па водары, з кмяноўкай. Высыпаная вяленая рыба, вогнедышныя ракі, пасыпаныя зялёным кропам, чорны хлеб, печаны на кляновых лісцях, каўбаса, выкалупаная са збана, дзе ляжала яна і зберагалася ў топленым халодным сале, тут жа гуркі салоныя, гуркі свежыя, а пры іх мёд, рэдзька ў смятане, белы сыр, клятчасты ад радзіны, у якую быў загорнуты мочаныя яблыкі, і шмат-шмат чаго яшчэ.